Într-un rând, aducându-mi nu știu din ce pricină aminte de petrecerile mele la bunicul de la Păstrăveni, am rostit o vorbă care îmi plăcea și pe care o întrebuințam față de rubedeniile de la țară. Am pomenit ceva despre Lelița Anica. Tata m-a ascultat distrat și obosit. Abia se întorsese de la treburile lui inginerești. Sta cu cotul sprijinit pe brațul jețului, cu tâmpla în palmă. Frunzărise o gazetă și o aruncase. Aștepta cina. Tușa Leona, sora dumii sale mai mare, care era stăpână o havnică a gospodăriei, se mișca încolo și încoace prin cameră, dereticând și așezând. Deretica zmuncind și așeza trântind. Tată, tare mi-e dor să merg la Verșeni. Știi, într-o zi pe când eram acolo la bunici, m-am dus să văd moara priponită pe malul Moldovei. Eram cu Lelița Anica. Și mi-au urechile? Ce vorbă e asta, Lelița? Da, lasă băiatul, Leon. Cum să-l las, Manole? Ce astea sunt maniere? Nu te necăji, lasă, n-a spus nimic necuvincios. Văd, Manole, văd că are ce învăța de la tine fiul tău, nepotul rotarului. Of, of, of. Tușe, Leona, da. Vorba Leliță e cuvincioasă la noi la Verșeni. Nu cu te da să mă înfrunchi. Nu uita că-mi datorez respect și recunoștință. Of, of, of! Astăzi când mi-am dat în căs, mi s-a arătat necaz. Da, lasă, Leon! Da, atâta știți, să mă necăjiți amândoi. Să nu poftiți la masă? Ba da, mătușa Angelina. Vă înștiințez că chiar acum a picat oaspete cu scurvasile de la Verșeni. Matale Dăducuță Leonă ți-a adus un burduf de brânză și un miel. Iar pentru domnul o ploscă cu rachiu de afine. Eh, atunci să treci eu numai decât în sufragerie. Ai pus și pentru cumnată meu vasile ta, când mătușa Angelina. Da, voi nu știu eu rânduiala să putea să nu pun. Mie nu mi-a adus nimic de dacă Angelina. Ba nu te teme, Iliuță, că un cheșul nu și uită nepotul. Îți spune el singur ce ți-a adus. Mă închin cu sănătate, Duducă Leonă. Bună seara, bună seara. Să trăiești, cumnate Vasile. Îmi pare bine că ai venit. Și eu mă bucur din toată inima când vă văd. Vino, nepoate, să te sărut. Bine ai venit, moș Vasile. Spune-mi, ce mai face Lelița Anica? Da, e, face bine. Ți-i doar de dânsa? Da, uncheșule, mi-i tare dragă. Ți-i dragă tare. Să știi, cumnate Manole, că acest fișoraș a dumitalii cu adevărat năzdrăvan. Da, rostești vorbe tainice și va să săvârșească unele fapte de mirare. Da, va să săvârșească toate blăstămăsiile câte sunt pe lumea asta. Mulțumesc, cumnate Vasile, pentru mieluț și brânză. N-aveți pentru și mulțumim. Aducem și noi cu dragă inimă din puținul și-l avem. Află-ne, poate că ți-am adus și ții un dar care cred să-ți placă. Ce mi-ai adus, uncheșule? Ți-am adus un cățelandru de la Vidra, cățeaua mea de vânătoare care mână la mistreț. Îl cheamă Colțun? Mă duc să-l văd numai decât... Hai să-l vezi mâine. Acum nu-i vreme pentru asta. Mătușa Angelina, să faci patru în odaia cea mare și să gătești așterut pentru cumnatul Vasile. Ba să avem iertare, deci, cumnate Manole. Eu noi puteam mânca nici dormi la dumneavoastră. Se poate una ca asta? Se poate. Trebuie să mă duc la han unde stau soții mei cu care am venit să mergem la Botoșani. Acolo mă așteaptă negustorii cu care m-am alcătuit. Îmi pare rău. Apoi vă las. Rămâneți cu bine și sănătate. Hai, nepoate, să te sărut. Și oi veni să te mai văd. Sănătate. Drum bun. Orice aș face, nu pot să-l sufri. E un bărbat cum sunt puțin. E cel mai bun și mai cum se cade om din lume. Tu să taci! Nu te-a întrebat nimeni. Te rog. Mă duc să-mi văd cățelandul. Ce cauți la bucătărie în loc să fii la masă? Mama Angelina, unde-i Colțul? Uite-l colo lângă cuptor. Colțul! Mândru căselandru. Cățu, vină un coasă, mănâncă. Cine? Cine-și vin, Iliuță? Vezi că se repede la chirică, motanul, du-te pe Leona. Asta, mănâncă, uite-o și cătușa. Bă, de mie, ce-i asta? Luă-te-i chiară, bă, mi-l mănâncă pe chirică. Nu-ți mai văd aici ori el, ori eu. Îl otrăvesc? Hai de chiricuță, ai vină cu mămica ta, vină cu băiețelul meu. Scoate de mine. Acum ce ne facem de dacă Angelina? Știu eu. Mama Angelina, eu zic să-l duc pe Colțun la Rădășeni, la colegul meu Grigore Oane. Mai duce când și când să-l văd. Numai așa putem să-l scăpăm de primejdie. Da, dragul meu, fă cum s-o coț că-i mai bine. Da, tu și Aleona să nu știe nimica. Vai, de mine și de mine, doar nu-s nebună să-i spun. Ia cățelul și du-te cât doarme duduca Leona. Bine. Cățelandru l-am dus încă în noaptea aceea la Grigore Oanea, scăpându-l astfel de urgia tușii Leona. În aceeași vară, am început a cunoaște împărăția apelor, răzlețindu-mă către iazurile cele mai mari ale Șomuzului, unde am avut meșteri învățători în ale pescuitului cu undița, pe niște oameni vrednici și minunați, care însă erau tare năpăstuiți de viață. Eu le-am păstrat intactă recunoștința și stima mea, căci ei mi-au deschis ochii spre o lume încântată. Mă aflam într-o dimineață la stăvilar și visam o pescuire minunată, stând cu ochii ațintiți asupra plutei de strujan, când auzi lângă mine un glas disprețuitor. Aici prins cel mult 8 ori 10 ochenițe. Ce-ai spus? Aici prins cel mult 8 ori 10 ochenițe. Eu aici nici n-arunc undița. Când am de prins pește, mă duc aiuri. Unde? Mă duc tocmai la iazul călugărului, ori într-un loc și mai bun, la Nada Florilor. Frumos nume, Nada Florilor. Acolo pește. E departe de aici? Cam departe, în balta Șoldăneștilor. Săptămâna trecută am prins acolo 4 crab de câte o oca. I-am vândut lui domnul Panaite. Vreau să zic că dumneata vinzi peștele. Dar păi cum? Îl vând ca să cumpăr tiutiun. Eu fără țigare la undit nu pot. Dar duc și acasă, mămâcă-i pește și gologan. Ai fost și el la Nada Florilor? Am fost. Și ai prins ceva? Am prins un crăpuștean și niște plătici. Le-am vândut tot lui domnul Panaite. Dar unde ți sunt undițele? Undițele mele s-a ascunse în struh, măi băiete, într-un loc unde nu le poate găsi nici pasărea măiastră. La Nada Florilor. Așa îi zice. Dacă nu-i prea departe, aș merge și eu acolo. Bine. Hai, dacă vrei. Hai. Hai. Băiete, de aici nu mai avem mult. Ocotim pe cărăruia asta și plavia nu-i departe. Mă gândeam să te întreb, cum te cheamă pe dumneata? Îmi zice Culai. Bagă de seamă să nu aluneci în glot. Pe mine mă cheamă Dumitraș. Aici va fi fiind numele tău de familie cu care te strigă la școală. Da, din botez îmi zice Iliuț. Acum se cheamă că am făcut cunoștință, mă, Iliuță. Ia că am și ajuns la moară. Numai că e oprită. Uite ce... Eu am să intru la moară pentru niște făină de păpușoi. Da, da. Stai aici și așteaptă-mă. Bine, bine. Dar mult mai întârzie. Să trec eu râul pe aici prin vad. Ce să mai aștept? Mănec, ajutor! Mănec, Culai! Ajutor! Hai pe loc! Nu vezi că da curs de tot! Morți pe toate! Hai fuga că se neacă băiatul! Ajutor! Ai, mare poză, măi, Culai! Băi, băi, băi! I-a ajuns apa până la cât... Hai, iute! Ia prăjina aceea, măi, Culai, băi! Am luat-o! Voi, băiete, voi, băiete, prind în drapă de mă întâlnă. Ține-te bine. Uite așa sunt neci. Tocmai în bulboane știu că să se intre. Și-i căutat în apă, nu ți-am spus să stai pe loc? Am vrut să trec pe plav, e la nada florilor. Băi, băiete, aici nu-i nada florilor, măi, aici a intrat la neg. Asta e bulboana mânzului. Și acum ce fac? Merg așa un lor. Hai, leapă-te de pe tine, străin. Da, da. Așa, leapă de tot. Da. Acum stoarcem. Așa, gata. Pune-ți ghetele și pălăria în cap și hai să o luăm la picior că am întârziat. Da. Stai o leacă să te privesc. Măi, da, frumos mai ești. Uite-mă în pielea goală, încălțat și cu pălărie în cap. Mare minune, măi, Liuță, că nu te-ai înnecat. Haide-mi repejor. Rămâi cu bine, Moș Costache. Merge, sănătos. Împrumutat-o de la moar. Ai împrumutat-o? Adică am luat-o, înțelegi? Da. Punem scândura peste păcumișul. Așa. Taman la locul potrivit, ca la inginerie. Așa, să trecem? Iată că am ajuns. Iată, uite, niște oameni. Cine-s? Las că-ți spun eu cine-s. Ai rânduit, tate, mătulești? Rânduit, mătușe Ileana. Am adus și făina pentru mămăligă. Dar cine-i domnișorul ăsta? Ce caut aici? Lele Ileana, Liuța ăsta pe care îl vezi, nu-i ca ceilalți pui de târgovăți. L-am cântărit eu și nu l-am de vânzare. De câte am băgat de seamă, e și cărturar. Îi place să pescuiască, dar numai așa, nu ca noi, iștealalți, care din asta ne ținem zilele. Dă, mă, culai, cum le-i dat-o? Măi, Liuță, tare-i grea și amărâtă viața noastră, cum spune biata mămuca. Noi mâncăm într-un genunchi și cât ne-am șters odată la gură am și mântuit. Ne-am sculat și ne-am întors la necazuri. De cât de goi suntem pe atâta de flămânzi. Apoi, maică ta, e un fel de firoscoas. Hei, lasă vorba acum și gătește băiatului indicioară. Da. Hai, Liuță, punem plută la uniță. Așa. Acum așează-te colea lângă mine. Stai să pun și râma. Gata. Da. Ia uită-te la moșnegi, dau după crap. Da. Am socotit eu așa că am îndoi la un loc să tot aibă 130 de ani. I sta cu bărboie moșcau. A avut la viața lui atâtea necazuri încât, dacă i s-ar preface zilele lui negre în băncuțe de argint, apoi ar fi mai bogat decât cneazul Țugui de la Bălsătești. Ce spui, culai? Chiar atât de mult a pătimit, săracu? Chiar așa, mă, Iliuță. Celălalt, moș spune, e mai mult mut. Dacă scoate o vorbă într-o zi întreagă, e mare lucru. Spune-o, ăsta e un venetic care s-a pripășit aici. Am învățat noi meșteșugul undiței. Și de unde a venit, mă spun? Mai de la Țarigrad, dintr-un loc care se cheamă Nadalchioi. Atunci e grec? Ba, armean, după cât îi spun eu. Și ce-a pățit lele Ileana? Am mâncat bătăi și-o băut venit. A rătăcit multă vreme până a ajuns în țara Moldovii și de vreo 10 ani umblă cu noi la nada florilor. Băgă de seamă că ți se mișcă pluta. Să trag de undiță? Nu, nu, aștept. Da, da. Uite crapul! Nu-l scăpa! S-a prins! Așa. S-a prins! Uite! Ce mare! N-am văzut niciodată un crap așa de mare! Brava, băiete! Nu e el prea mare, dar acum se cheamă că ești și tu pe scară. Sunt! Ce-am să fiu toată viața! Bine! Dar până atunci, pune-ți cămașa pe tine. Da. Soarele pălește. E semn de ploaie. Dacă plouă, ce facem? Nu facem nimic. Stăm aici, pe ostrovul nostru. Dacă ne răzbește ploaia, avem o leacă de colibă destul la marginea plavii. Aceea de acolo? Aceea. Ii, ce mai colibă! O pală de vânt și s-a dus. Așa cum o vezi, dai bună la nevoie. Ei, azi peștele s-a lenevit mai devreme ca altă dată. Schimbă vreme. Așa spune și culai. Da, păi, o învăța și culai ce-a uitat alții. Curând să mai vine cea unul, mă, culai și pune de mămăric. Ei, moșnegilor! Lăsați undițele și veniți încoace cu ce ați prins. Ia, Corbiș, să mai arunc o dată undița. Bine, bine. Ascultă, băieții. Da. Să nu spui acasă că ai fost la nada florilor cu cutare și cu cutare oameni. Din care pricină le vei rea? Din pricină că ești școlar și târgovăț. Iar noi suntem cei mai umiliți dintre sărmanii lumii și nu se cade să stai în rând cu noi. Să nu te mustri. Înțeleg, Leleilean, așa am să fac. Îmi place tare mult aici și vreau să mai vin. Da, nu s-or supăra profesorul și tătucătul. Cu tata sunt prieten, iar cu școala am eu grijă. Tare-i frumos aici la Nada Florii. Așa am prins eu meșteșugul undiței în locurile acele minunate. Acasă stăteam ceasuri întregi recapitulând întâmplările de peste zi și făceam în mine legământ să nu uit până la sfârșitul vieții mele raiul de la Nada Florilor. Mergeam acolo din ce în ce mai des și iată că într-o zi evenimente neașteptate aveau să tulbure liniștea ostrovului. Stăteam cu toții cu undițele cufundate în apă, așteptând ca peștele leneș în acea zi să muște din râmă, când Moș Hau a tușit odată. Ce-i Moș Hau? Băi băieți, degeaba așteptam să ne zgem la plut. Păi am spus eu de-aseară că e încum până vremea. Nu crezi să facem ispravă marea? Tare, mă tem și eu de-asta. N-am avut niciun spor în dimineața asta. Unde mai pui că de seară se pișcă lumina lunii? Nu mai mulți până se arată nepăsător la toate. Văd că pune nundiță peștișor pentru ștucă. Apoi că el așa e. Mă, spânule, dacă prinzi tu azi ștucă, apoi eu mă fac iar tânără cum am fost. Nici nu se uită încoace. Ia uitați-vă, luta lui Moș Spânul s-a cufundat. Ba nu, ba nu, priviți, când se cufundă, când apare. Să știți că prin ștucă. E ștucă, e ștucă. Uite cum se zbate. Trage-o, trage-o, Moș Spânule, că scapă. Așa, ce stai, Hau, ajută-i și tu. Bă, uite ce mare e, cât un balaur. Ține-o, ține-o, Moș Spânul, că s-are în apă. Aruncă-te mai cu murca, tine, așa scapă. Așa, o țin bine, nu mai scapă. Da, frumoasă ștucă. Da, măricică. Aceea prinsă de mine anul trecut, a doua zi de Sfântă Mărie, era de două ori cât asta. Era. E grosav de mare, are cel puțin 6 kilograme. Eu n-am văzut o asemenea ștucă. Cum se zbate? Vezi să nu scape, Moș Spânule. Asta nu mai scapă, o punem la traistă. Te duci, Spânule? Mă duc. Bine, du-te. Nu vii și tu? Apoi, da, viu. Că fără mine nu e tu prietul ce să cuvine pentru asemenea ștucă. Faci pe puțin 12 franci. Asta nu mai cred eu. Apoi mai rămâneți cu bine. Hai, spune. Hai. S-au dus. Așa fac întotdeauna. De câte ori prind un crap sau o știu că mai mărișoară, purcet s-o vândă și n-au hodină până nu beau câștig. Cum? Nu spun și Moș Hau sunt bețivi? Ba nu zbețivi, vai de capul lor. Își văd de treabă cu lune și cât n-au gologani sunt oameni acătării. Dar acum nu se întorc până nu beau toți bani. Ia te uite, am prins un lin. Azi e mai ales ziua linilor. Știu că ai numai una, dar linii prins unul după altul. Ia uitați-vă, vine cineva. Da, priviți, e zgâriat tot și cu hainele rupte. Cine-o fi? Stai, Alecuț, te nechegeu din Pașcani. Alecuț. Ai, Alecuț, ce ai și de unde vii? Spune repede. Lasă-mă, Leleileana. Întâi să răsuflu și pe urmă îți spun. Să fii prăpădit, beată maică ta, sărman. Nu, Leleileana. Maica mea tot cu reumatismele ei. Încă n-am văzut-o. Am venit de-a dreptul aici. Mă urmărește poliția. Dar de ce, dragă băiete? Ai făcut vreo poznă? Ai furat, ai omorât? Spune de grabă, voi de mine și de mine. Nu, nici n-am furat, nici n-am omorât. Mă urmăresc polițiștii siguranței. Pentru care pricină, mă rog, ție? Păi, cine-i băiatul? Sunt Iliuță. E un ucenic de-al nostru, Alecuț. Nu-ți fii, Filică, poți vorbi în voi. De așa? Dă mâna. Eu sunt Alecu Dumitriu. Îmi pare bine. E băiatul inginerului Dumitraș. Aha, ce întâlnire. Hai, spune, Alecuț. Băiatul inginerului. Hai, spune, Alecuț, spune. Au intrat ieri dimineață agenții siguranței în ateliere. Și-au început a aresta. Eu tocmai mă întorceam de la Iași, unde mă dusesem să văd pe un prieten al nostru, scriitor, care venea la Pașcan uneori să fie conferințe. Așa. Și cum mă cobor din tren pe peron, un uncelic de la noi se alătură de mine și mă înștiință să fug, că mă caut agenții și au întrebat mai întâi și întâi de mine. Nu înțeleg nimic. Hai să înțelegi îndată, Lele Ileana, când ți-ai spune că s-au răsculat țăranii. S-au răsculat țăranii? Cum așa? S-a auzit în târg de asta, acum 3 săptămâni. Da, da. S-au răsculat satele din preajma Bucureștiului, dar stăpânirea le-a potolit. Cum le-a potolit, Lele Ileana? Stăpânirea a trimis asupra lor dorobanți și călărași, care au împușcat pe oameni și au supus la carne. Capii răscoalii au să înfunde ochna. Am înțeles. Dar ce te interesează pe tine asta? Ai vreun amestec? Lasă-le, Ileana, să povestească. Chinurile și ucisurile n-au stâmpărat poporul. Răscoala s-a aprins iar. Au fost tulburări și la Bacău, Vaslui și Neamțul. S-au trimis trupe și ofițeri. Spaima stăpânirii este să nu se înfrățească armata cu norodul. Deocamdată răscoala plugarilor nu poate izbândi, căci fără plan și fără organizație. Uite că băiatul acesta, Iliu, să mă înțelege. Înțeleg. Înțeleg totul, Nenea Lecuț. Partidul Muncitorilor a tipărit un manifest în care arată că pricina răscoalelor este lipsa de hrană și de pământ. Chiar de la 7 aprilie am început a împrăștia printre plugari manifestul. Și ce s-a întâmplat? Stăpânirea a început prigoana împotriva muncitorimii, socotind-o instigatoare. Mă tot mir, Nenea Lecuț. Cum te ți-a dat în gând să vii tocmai aici? Băi, Alecuț este un vechi prieten de nostru. Ca și Culai a făcut ucenicie într-ale pescuitului aici, la Nada Florilor. Dar spune, Alecuț, spune mai departe. La Iași avem noi un scriitor de-al nostru, de locul lui din Ardeal. Îl cheamă Solomon Cornea. A scris o poezie pentru gazeta noastră, Muncitorul. A aflat stăpânirea și a oprit părerea poeziei. Iar pe poet l-au dus la prefectura de poliție. L-au bătut așa de mult că l-au scos pe targă. L-am văzut în spital, mi-a spus: Alecuț, ia tu textul poeziei și du-l unui prieten al meu la Fălticeni. Apoi i-a închis ochii. Vreau să zic că ai venit ca să aduci acea diată a domnului vostru, cum îi zice. Da, da, Lidia. Diata lui Solomon Cornea. Bine, Alecuțule, vom vedea noi ce-i de făcut. Deocamdată intră în colibă și te odihnește. Pe urmă ne-am gândit și vom vedea ce de făcut. Bine, zice Liliana, că tare strudit. Ei, ce facem cu băiatul? În târg nu poate intra, aici nu-l putem lăsa. De, știu și eu. Mai este și alta. Să nu care cumva unul din noi trei să scoată un cuvânt către un străin. Ori către o rudă, că Alecuț s-ar afla în aceste locuri. Să mă trăznească, sunt Ilie. Cum aș putea face una ca asta? Știu, știu. Acum rămâne să chipzim unde am putea ascunde pe pribeag. Eu aș zice să-l ducem deocamdată la Vasile Rusu. Știi că ai dreptate. Vasile Rusu e un om milostiv și de credință. Nevastă sa, mătușa Casandra, e soră cu mama. Copii n-au, iar la dânsii nu vine nimeni. Culai, tu grăiești ca un om cu minte. Du-te până acolo, le spui oamenilor necazul și ne aduci numai decât răspuns. Am și plecat. Rămâneți cu bine. Până se întoarce Culai și se odihnește Alecuț, hai să ne mai încercăm o dată norocul. Poate mai prindem ceva. Da. Trage undița, mătușe Ileana. Ți s-a scufundat pluta. Așa că bine zici. Mă luasem cu gândul. Ia de unde cine vine? La pozna asta nu m-am așteptat. Sunt tot moșnegii. Să știi că li s-a întâmplat ceva. Am venit. Ia cătine. Stai jos. Ce s-a întâmplat? Spune-le, ești plin de sânge. E încesat de ofițeri și soldați la rocatcă, dincolo de iezătură. Nu v-au lăsat să intrați în târg? Nu ne-au lăsat. Dacă ar fi numai atâta. Ne opriș, ne-o lua știuca. Ziceți până către ei. Am zis, nu o dau, că-i proprietatea mea. Numai că protonierul s-au pocnit cu 4 furte peste gură. Pe urmă, ce ați făcut? I-am ascuns răpășa-n pânte să vedem dacă nu s-au luat după noi. Nici țigarii n-am băut, ca să nu se bază fumul. După vreun ceas de vreme, am pornit în coace. Morarul Șchiopu zice că s-ar fi sculat cu gărimea și ar fi pornit asupra Bucureștilor. Știm, știm. Alecuțul nostru din Pașcane a venit în coace și ne-a spus totul. A venit Alecuț? Da, unde are cuțul? Hai să-l vezi îndată, dar mai întâi și mai întâi să vă legați cu blăstăm, că nu suflați o vorbă despre asta către prieteni ori către dușmani. Jurăm. Amin. De unde are cuțul? E în colibă. Uite-l că iese. Bună vreme, Moș Hal. E... Bine te-am găsit, Moș Spânule. Alecuțul nostru, ai venit pe la noi. Să trăiești, Alecuț. Ei, moșnezilor, tot cu undița? Da, păi cum? Patimă mare, Alecuț. Și eu cunosc patima asta. Aici, la nada florilor, mi-am petrecut multe ceasuri fericite. Îți pare rău că ai plecat de aici? Nu-mi pare rău. Căci acolo unde m-am dus, am dobândit o cunoaștere a vieții pe care nu aveam înainte. Ai auzit vreodată de manifestul comunist? N-am auzit. N-auzisem nici eu înainte de a asculta conferințele lui Solomon Cornea. Așa am înțeles că răscoala țăranilor e pricinuită de suferinți și mizerie. Dar din această sămânță va rodi revoluția cea mare, când muncitorii și țăranii vor sta alături. Un mare poet al nostru a spus, zdrobiți-o rânduirea cea crudă și nedreaptă. Ce lumea o împarte în mizeri și bogați. Așa? Eminescu, am citit și eu poezia asta într-o revistă din biblioteca tati. Îți plac poeziile? Îmi plac. Aș fi vrut să o cunosc și pe aceea pe care o duci, tati. La el te-a trimis Solomon Cornea, nu-i așa? Cum? Ce spui? De unde știi? Liuța este un diavol care le pricepe pe toate. Acum înțeleg pe cine cauți la noi în târg. Știi și ea ca ce bine s-au potrivit toate. Mă gândesc care cine să-ți ducă scrisoarea. Nu se poate, Lene Ileana. Eu aș duce-o, dar cred că... Nu. Am să pun chiar eu în mâna celui a căruia este adresată. Tata va avea mare plăcere să te cunoască. Până atunci, eu nu știu și nu-i spun nimic. Bine. Ciudată întâmplare, prietene Ileuț. Se întâlnesc tocmai pe tine într-un loc pustiu. Așa ceva nu se poate petrece decât odată în viață. Lasă asta acum, Alecuțule. Vorba-i cum te putem ascunde până ce ți-ai îndeplini făgăduința. Lele Ileana, rămân ascuns aici. Treburile or să se liniștească oricum. S-a trimis împotriva răsculaților armată multă. Usăbii, puști și tunuri doboară lesne pe niște bieți sărani neînarmate. Vorba aceea, bogatul păcătuiește și săracul cere iertare. Când și cum s-au răscumpărat pătimirile și morții, nu se știe. Dar măcar să nu te prăpădești tu. Trebuie să-ți găsim un rost. Ascultați, am un prieten și coleg bun, pe Grigore Oale. Tatălui e cioban cu oil. Vorbim cu el să-l trimită pe Alecuț la munte ca pe un om al lor. Și acolo, Alecuț îl găsește și pe uncheșul meu, Vasile, cioban și el. Scriu răbaș către uncheș și spun ce și cum. Nu putea face nimeni o socoteală mai bună ca asta. Mai bun plan nu se poate și trebuie să-l îndeplinim întocmai. Rămâne să ajungem la Vasile Rus. Cum s-o face noapte, el să vă ducă o căruță la Rădășeni, pe dumneata și pe Alecuț. După ce vă înțelegeți cu oare, rămâne Alecuț în seama lui. Dar tu ce-ai să faci, dragul meu, Iliuț? Vasile pescarul mă trece cu lundrea pe celălalt mal și apoi mă strecor prin hudi, scărări și grădini, ajung îndată acasă. Îl iei și pe culai? Îl iau. Planul e bun. Și ne dăjduim că totul se va sfârși cu bine. Rămâne de văzut ce răspuns ne aduce culai? Uite-l și pe culai, vine într-un suflet. Bun băiat, culai, a moștenit înțelepciunea de la maică sa feroscoasă. Ei, bună vieți, culai! Bun, ne așteaptă. Până ce ajungem noi, mămăliga e fiartă și scrobul în tigaie. Precum se știe, moș Vasile, ca pescar adevărat, nu mănâncă pește. Lasă astea, culai. Doare ne poate duce la Rădășeni? De ce să nu poată? Vă duce. Calul e odihnit, căruța e gata. Atunci, haide. Haide. Am pornit cu toții spre casa lui Vasile Rus Pescaru. Când am ajuns, lumina era în scădere. Asfințise soarele în dosul clădăriei de nori, amestecați cu piscurile munților. Când am bătut cu picioarele în prispă, s-a deschis ușa și pescarul ne-a poftit în odaie. Bine ați venit la noi. Poftiți, ședeți. Mâncarea e pe masă. Mulțumim. Să nu vă osteniți. Nu, că nu stăm mult. Va fi spus culai din cazul nostru. Spus, da ședeți. Ei. Avem vreme să le punem pe toate la cale. Stăm, dar. Vreau să zic că așa. Așa. Bine că am dat peste oameni de omenii. Lasă, Ileana. Spune mai bine ce caută cu voi băietul inginerului Dumitraș. Dacă vrei, dumneata Vasile, să știi ce-i cu Iliuță, să-i spun. Mi se pare că am ghicit. El socotește că prinde pește, însă, de fapt, l-a prins peștii pe dânsul. Bine ai zis, nu-i Vasile. Îl cunoști atunci și pe Alecuț, prietenul nostru. Cum nu? Te-a părăsit de mult și acum ai meșter la fabrica din Pașcani. Dar de răscoalele din țară ai auzit? Am auzit și de asta. Și de armata care e în rohăcile târgului. Eu a suprit pe bieții țărani. Aș vrea să scriu un cheșul lui Vasile. S-a făcut târziu și ar fi bine să o pornim. Bine, bine, uite hârtie și pană. Da, da. Să nu-mi hamen că e apa cu scrie Vasile. Mai întâi te rog să treci cu luntrea pe acești doi feciorași, Iliuță și Culai, pe celălalt mal. Mai cu seamă pentru Iliuță, ca să se poată înfățișa la vreme lui tatăsu. Se va face întocmai. Ia ca și scrisoarea. E gata. Să vă citesc. Dragă unchișule Vasile, vine la dumneata cu această scrisoare un prieten bun al meu, pe care te rog să-l ajuți și să-l ocrotești până ce se va putea întoarce la locul său. Dorindu-ți din inimă sănătate și izbândă, nepotul dumitale Iliuță. Ia-o, ia-o, prieten alecuț, s-o dai în mână uncheșului, după ce te va duce la dânsul ciobanul Oane. Îți mulțumesc, Iliuță. Ei, bun. Și acum cei cu barca să vină după mine. Lele, Ileana și Alecuț, spuneți din parte multă sănătate lui Grigore Oane. Eu îmi spune, înțeleptele. Rămâi cu bine, Alecuț. Să ne vedem cu bine, Iliuț. Vină cu lai să mergem. Seară bună! Seară bună! Seară bună. Repejor, repejor, băieți, urcați în luntre. Acu, acu, dezlegăm luntrea și priponim limbile. Asta, asta ca să nu ne audă străjele armatei. Da, da. Frumoasă noapte. Parcă s-a oprit și vântul. S-a speriat ploaia și-a fugit departe. Am ajuns. Rămâi cu bine, moș Vasile. Ei, să nu vă rătăciți. Fii fără grijă. Cunosc eu drumurile prin grădinile oamenilor. Cu bine, bădiță Vasile. Cu bine. Din pricina noii mele pasiuni și a evenimentelor petrecute, cam neglijasem școala. Era în luna mai când se dădeau tezele la fiecare materie. În dimineața aceea aveam teză la matematici cu domnul profesor Ciolac. Toți o așteptasem cu emoție, dar mai ales Babaca Bucșan, repetent în fiecare an, pe care eu de altfel nu-l puteam suferi. Teza a început cu aceleași emoții dintotdeauna și aproape nu mi-am dat seama când a trecut ora. Foaia mea cu iscălitura profesorului în stânga și cu enunțiul sus, teză la aritmetică, 26 mai 1888, aștepta albă și nevinovată. Cunoscusem în raiul de la nada florilor oameni umiliți, robi ai vieții, în disprețul lumii de pe atunci. Păstram pentru ei un sentiment delicat, înțelegând nevinovăția lor și osândind vina criminală a unei societăți rău întocmite. Chipurile prietenilor mei mi-apăror în față. Sub o impulsie inconștientă și nebănuită, am început a schița cu creionul pe foaia albă ce o aveam dinainte, menită tezei de matematică. Am desenat grăbit ostrovul și figurile lor. Îmi priveam visător și melancolic opera când sună sfârșitul orei. Profesorul veni lângă mine și spuse iritat. Ce înseamnă asta, Dumitraș? Am impresia că ai nebunit. Asta ți-e teza? Domnule profesor... Ce s-a întâmplat, Dumitraș? Am suferit de o febră primejdioasă, domnule profesor. S-a îmbobolnăvit de friguri de baltă. În loc să vie la școală, luna asta s-a ținut de pescuit la iaz. Adevărat, Dumitraș? Da. Da, domnule profesor. Dar se poate una ca asta? Îți dai seama în ce situație gravă te-ai pus? Uite unde a ajuns. O ajuns la groapa mânzului. Ce e aceea groapa mânzului, Bucșan? Acolo se neacă cei ce nu știu înnota. Tu ești prost. Domnule profesor, desenul acesta n-am avut intenția să vi-l dau drept teză. Atunci de ce nu ți-ai scris teza? De ce nu ți-ai făcut lucrarea? Impresia dumneavoastră de la început a fost foarte justă. Ce impresie? Ați avut impresia că aș fi nebunit. Asta e culmea impertinenței. Vă pot explica totul, domnule profesor. Ce îmi poți explica? Nu îmi poți explica nimic. Confisc acest document. Desenul e al meu, domnule profesor. Fii sigur că n-am intenția să-l pun în ramă și să-l trimit pinacotecii din Iași. Domnule profesor... Pentru asemenea bătaie de joc vei fi eliminat din școală. Voi supune cazul dumitale conferinței profesorale. Vei suporta consecințele inconștienții sau impertinenții dumitale. Bună ziua! Bună ziua! Iuța, ascultă! Ce vrei, Oana? Să știi că totul s-a rânduit după plan. Tata zice că Alecuț s-ar putea întoarce cu luna, fel zice. Grigoriță! Urmărirea lui se pare că e în legătură cu răscoală. Să taci! Dar socoteam că pot vorbi cu tine. Cu nimeni și nicăieri. Ai înțeles? Am înțeles. Mă duc acum pe la cancelarie să văd ce se vorbește despre isprava ta. Ai tras țigara, babacule Bucșan? Vezi că scârpezi vreo două. Ia uite-l și pe Iliuță. Ce vrei, Bucșan? Măi, Iliuță, cucu, ai pățit-o? Cum? Cucu, ai dat de dracu cu... Nu înțeleg ce vrei să spun. Vreau să spun că are să-ți tragă tatăl o mamă de bătaie să te pune pe coaste. Cum? Te bate, măi, taică, tu te omoară. Dar pe tine, mă, babacule. Te omorau că rămâneai repetent. A ajuns cu mustă și flăcău de însura și tot n-ai isprăvit gimnaziu. Aha, vreau să zic că nu mai te prefaci când auzi și mă iei peste picior. Apoi cu mine ai de-a de-a face. Eu îți măi numai decât ciocioțolanele. Ascultă, babacule. Mă, sprijitule, bababacă-i tatu, eu sunt Bucșan Ion. Ascultă, babacule, dacă îndrăznești să mă atingi, scot ochii. Măi, te arăt eu ție. Nu mai, Bucșan, nu te avânta, că apoi ai de-a face cu mine. Culai, culai, când ai venit? Ce te amestești, bre? Ce cauți aici? Ce, măi, Liuță, să-l judec eu, Olec. Ce caut aici? N-am să-ți dau ție socoteală, repetentule. Te cunoaște tot târgul de când înveți la gimnaziu și n-ai mai isprăvit. De când învăț eu la gimnaziu? De când era bunica afară. Măi, gogolanule, nu trebuie să te pui cu mine. Voi fi eu golan că sunt sărac, dar tu ești namilă, leneșe și-ți petrezi zilele degeaba în gimnaziu. Le lipsești din fața mea. Când ți-o-i da, măi, păcătosule, o labă, te bag în pământ. Măi, lunganule, acuși te văd cu nasul în țărâna. Așa? Ei, na. Ei, iată, uite, pe babaca Bucșan la pământ. Ce a căutat, a găsit. Iliuță, am venit să spun să nu te mai duci deocamdată la Nada Florilor. A fost armata pe acolo. Te mai caut eu să-ți dau vești. Cu bine, Culai. Cu bine. Bucșanș a venit în fire. Grozav, Culai ăsta. Ce pun i-a tras lui babacu? Culai cunoaște toate meșteșugurile trântelor. Las că arăt eu lui. Îi dau în cap cu o cărămidă. Dacă faci una ca asta, te duci la ogră pe piață. Parcă mă vede și mă știe cineva. Apoi nu spui tu singur ce vrei să faci? Ia, lăsați-mă în pace. Iliuță, ți primești, a sosit ai tot. Ascultă, Grigoriță, tata era supărat? Nu era supărat, dar are vreme să fie, după ce o afla toate. Eu plec chiar acum acasă. Să-mi strângi tu cărțile, să-mi le apuci. Da, am eu grijă. M-am dus acasă și, așteptând pe tata, răsfoiam gazetele Lupta și Muncitorul. Se spunea acolo despre tragediile țăranilor răscolați de care îmi vorbise Alecuț din Chigiu. Într-un târziu s-a întors tata, fluturând în mână foaia cu vestita mea, teză la matematică. Tușa Leona l-a întâmpinat de la ușă. Ce-i, Manole? Leona, văd că ești grăbită să afli isprava lui Iliuță. Ce isprava? Ascultă și ai să înțelegi. Iliuță, asta e lucrarea pe care ai dat-o domnului Ciolac? Ai avut intenția să o dai drepteză la matematică? Nu. Ia să văd și eu. Asta e lucrarea la matematică? Ha, mai curând e documentul care arată îndelenicirile fiului dumitale. Crezi și eu că profesorul nu s-a declarat satisfăcut? Nu. Dar domnul Ciolac e profesor de matematică, nu de logică. Mie desenul mi se pare remarcabil. Manole, Manole, e posibil ca un băiat de familie să se comporte astfel? Oh, sunt dezolată, dezolată că nu vezi rușinea de care suntem acoperiți. Nu văd nicio rușine, Leona. Oh, e orbi de tot, Manole, te rog, lasă-mă. Am de vorbit serios cu băiatul. Hai, Edigo, să la mine în rodare. Da, tată. Bine, bine. Dar ce-i dezordinea asta pe masa mea? Cărți iar răvășite? Să nu te superi, tată. Așteptându-te, am căutat informații privitoare la răscoalele țărănești. Te interesează asta pe tine? Nespus. Dragă tată, vreau să-ți spun toată povestea desenului pe care îl țin în mână. Hai să-mi înțelegi atunci mai bine greșeala și ai să mă ierți. Spune, băi. Era într-o dimineață. Mă aflam pe malul pârâului și visam o pescuire minunată, stând cu ochii ațintiți asupra putei de Stujan, când auzi lângă mine vocea disprețuitoare a lui Culai. Culai, pescarul de la Nadafron. De la dânsul am aflat despre răscoala țăranilor. De la Lecuț am aflat că acelora care au strigat de foame li s-au dat gloanțe. Ei, dragul meu, dragul meu. Ia spune-mi, de ce a venit Tinichijiul la Lecuț, cum îi spui tu, tocmai aici? A adus o scrisoare de la Solomon Cornea. Am înțeles că scrisoarea era pentru dumneata. Da, da, ai dreptate. Scrisoarea e pentru mine. Dar Alecuț, de ce n-a venit direct aici? Alecuț n-a putut intra în târg din pricina armatei. A trecut ocolind și se va întoarce curând. Dar unde se află acum? L-am trimis la uncheșul Vasile, în munte. Tu? Da. M-am sfătuit cu Lelea Ileana și cu Culai. I-am dat un răbaș către uncheșul și am rugat pe Ioana Ciobanul să-l însoțească. Ai săvârșit tu toate câte spui? Da, tată. Era de datoria mea. Ai făcut bine. Ai făcut bine, Iliuță. Iliuță, te caută cineva. Da. Du-te de vezi cine este. Da, da. A, Lele Ileana și Culai. Bună ziua, Iliuță. Bine te-am găsit. Bine ați venit. Ce faci, mata Iliuță? Te chinuiești cu cărțile. Se pregătește de examen. Vă rog, vă rog să ședeți aici pe bancă. Mă bucur că vă văd. Să nu te superi că te tulburăm. Nu era doar de Iliuța noastră și avem a spune și altă. S-a întâmplat ceva? S-a ridicat poprirea târgului. Soldații s-au retras și au vestit în sate că de-acu oamenii pot intra. Așa este. De-acu se poate întoarce și prietenul nostru Alecuț. Musai trebuie să vină pe aici și tare te rog să-l înștiințe, să nu ne uite, să se întâlnească cu noi. Nu o să fie nevoie, Lele Ileana. Are să te caute el singur. Află-mă ta că noi avem un interes. De aceea vrem să vorbim cu dânsul. Da. Băiatul ăsta Culai dorește să se lepede de meșteșugul unchiului. Da, trebuie să mă las. Așa că noi vrem să ne sfătuim cu Alecuț să-l iei cu dânsul la învățătura meșteșugului său la Pașcani. Da. Să se facă și Culai chimichigiu. Un meșter are brățară de aur pe care nu-i o ia nimeni. Bine, bine, Lele Ileana, am să-i spun. Așa, așa. Ei, acum noi te lăsăm. Cu bine, Lele Ileana, să trăiești, Culai. Să trăiești, Iliuță. Cu bine. Au plecat, tata. M-am gândit, Iriuță, că indiferent de soluționarea cazului tău la școală, anul viitor te trimit la liceul internat din Iași. La Iași? La Iași. Liceul e altceva decât gimnaziul. Promit să te ții de carte conștiincios? Promit. Tata, uite-l pe Alecuț. Chiar acum a intrat în curte. Adu-l numai decât încoace. Tata! Bună ziua, domnule. Bună ziua. Ia loc. Mulțumesc. Domnule inginer. Da. Am ajuns în sfârșit la destinație. Am primit misiunea de la un tovarăș. Să vă predau acest pachet. Poftiți. Da, mulțumesc. Pentru asta tinerii ai rătăcit la baltă și la munte? Da. Sper că nu vă închipuiți că am fugit de la Pașcan numai ca să-mi apăr viața. Cred. Nu mi-închipui așa ceva. Aveam asupra mea aceste hârtii și trebuia să le apăr. Nu puteam nici să le îngrop, nici să le trec altcuiva. Nu le-am dat nici fiului dumneavoastră. Știam și nici nu le-am cerut. Vi le-am predat și misiunea mea aici s-a sfârșit. Bine. Atunci pot pleca? Încă nu. Sper că nu te-a supărat întrebarea mea. Nu m-am supărat, domnule. Ca să-mi dovedești asta, te rog să iei o dulceață și să bei cu mine o cafea. Am și spus de Dacia Anghelina să le aducă. Vreau să vă fiu plăcut și mă socotesc onorat. Îți mulțumesc. Solomon Cornea ți-a fost prieten, tată? Da, Iliuță. Un om minunat. Spune-mi, te rog, prietenul meu Solomon Cornea ți-a fost profesor? Mi-a fost profesor, domnule, în înțelesul că l-am văzut ades. Ne-a ținut multe prelegeri în clubul nostru socialist de la Pașcani. Ne-a dat învățătură și am înființat împreună o bibliotecă și un club. Da, da, înțeleg. E vremea să mă duc. Te întorci la Pașcani? Desigur. Iau cu mine și pe un necăjit de aici, pe Culai. Te-ai întâlnit cu Lele Ileana și Culai? I-am văzut aproape de aici când veneam încoace. Culai vine la Pașcani cu mine să învețe meseria de tinichigiu. Crezi că n-o să ai neplăceri acolo? Îți pot veni în ajutor cu ceva? Nu, n-am nevoie de nimic. Acum, după ce mi-am îndeplinit misiunea, nu mai am de ce mă teme. Bine, cum vrei. Dacă știu bine, domnule, ați fost și dumneavoastră în legătură cu mișcarea socialistă. Da, da, am fost. Și dați-l și pe fiul dumneavoastră. Nu-i nevoie să vi-l dau. Merge el singur. Sper că floarea lui va da rod.